بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم سامعین مکرم سورہ یاسین جیسے آپ نے نماز تراویح میں سماعت فرمایا اس میں اللہ تبارک اسم و تعالی نے آغاز میں رسالت کے دلائل ذکر فرمائے ہیں اور قرآن مجید کی قسم کھا کے کہا انک لمن المرسلین کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہیں علی صراط مستقیم اور اللہ کی طرف سے جو سیدھا راستہ ہے اس پہ آپ گامزن ہونے والے ہیں اور یہ کتاب جو ہم نے آپ پر اتاری ہے یہ اسی غالب اور رحمتوں والی ہستی گرامی کی طرف سے آیا ہوا کلام ہے۔ یہ بات ذکر فرمائی اور جو آپ کی رسالت کے منکر تھے ان پر تنقید فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کا ذکر فرمایا جن میں ایک نہیں بلکہ اللہ نے تین پیغمبروں کو مبعوث فرمایا تھا۔ یہاں تو ایک پیغمبر کو بھیجا اور اس کو جھٹلانے کی بات ہو رہی تھی، لیکن آپ علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے اللہ نے اس بستی کا ذکر کیا جہاں تین پیغمبر آئے تھے، تینوں پیغمبروں کو جھٹلایا گیا، لیکن داعی جو ہوتا ہے، جو حق پہنچانے والا ہوتا ہے، اس کی نفسیات کیا ہوتی ہے اللہ نے یہاں اس کو بیان فرمایا کہ جب ان رسولوں نے اپنی قوم کے سامنے حق کی دعوت کو رکھا اور قوم نے انکار کیا تو ایک شخص جس کا نام تفسیر کی کتابوں میں حبیب نجار ذکر ہوا ہے، اللہ کہتے ہیں وجاء من اقصى المدینۃ رجل یسعى، ایک شخص شہر کے دور سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور اپنی قوم کو کہتا ہے اتبع المرسلین، پیغمبر آئے ہیں اللہ کی طرف سے، ان کو مان لو، ان کی پیروی کرو، پیروی تو اس کی کرو جو تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا اور اللہ نے اسے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ اور اس نے یہ بھی عرض کیا کہ مجھے کیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور اسی کی طرف تمہیں بھی لوٹ کے جانا ہے، اور میں اللہ کو چھوڑ کے کس طرح کسی اور کو معبود بنا سکتا ہوں، حالانکہ اللہ اگر مجھے تکلیف دینا چاہے تو کوئی بھی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا، اللہ کے سامنے کوئی سفارشی نہیں بن سکتا، میں تو کھلی گمراہی میں چلا جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں اپنے رب پہ، تمہارے رب پہ ایمان رکھنے والا ہوں، میری پکار کو سن لو، لیکن قوم نہیں مانتی اور اس دعوت دینے والے کو بے دردی سے قتل کر دیتی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں داعی جو ہوتا ہے اس کا یہی جذبہ ہوتا ہے، موت آنے تک، آخری سانس تک وہ اپنی قوم کو اور ان خونخوار درندوں کو جو اس کی جان کے درپے ہو چکے تھے انہی کے فائدے کی بات کہتا رہا، حق کی دعوت دیتا رہا، یہاں تک کہ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اور مرنے کے بعد جب اللہ نے آخرت میں اس کو ویلکم کیا اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا گیا، قیل ادخل الجنہ، اللہ کہتے ہیں کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جا، وہ داعی جو دعوت کے جذبے سے سرشار ہوتا ہے وہاں پہنچ کر بھی، ان کے ہاتھوں مقتول ہو کر بھی جب جنت میں داخل ہو رہا تھا تو تمنا اور حسرت کرتا ہے یا لیت قومی یعلمون، کاش کہ میری قوم اب بھی جان لے، بما غفر علی ربی، کس طرح اللہ نے مجھے معاف کر دیا اور کس طرح اللہ نے مجھے یہاں جنتوں میں عزتوں سے نواز دیا ہے۔ وہاں جا کر بھی اور ان کے ظلم کا نشانہ بننے کے بعد بھی وہ اپنی قوم کی ہدایت کی تمنا اور حسرت لیے ہوئے، اللہ کہتے ہیں لیکن یہ ظالم اپنے ظلم سے باز آنے والے نہیں تھے، اللہ کہتے ہیں یہ اتنے حقیر تھے کہ ہم نے آسمان سے لمبے چوڑے فرشتوں کی قطار اتارنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی، بلکہ صرف ایک آواز تھی جو کلیجوں کو چیر دینے والی تھی۔ رسول کائنات علیہ السلام نے فرمایا، جبریل نے ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر آواز دی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، وہ بجھے ہوئے کوئلوں کی طرح، جب کوئلوں کو سلگا کے اس حالت میں کر دیا جاتا ہے وہ راکھ بن جاتے ہیں، بجھ جاتے ہیں۔ فرمایا یہ بھی بجھ گئے اور پوری بستی ایک راکھ کی طرح ہوگی۔ یا حسرتن علی العباد، ماں ان بندوں پہ کتنا افسوس ہے جن کے پاس رسول آئے اور رسولوں کے معاملے کو انہوں نے استہزاء کر کے اڑا دیا۔ پھر اللہ اپنی آیتوں کا ذکر فرما رہے ہیں، نشانیوں کا ذکر فرما رہے ہیں، کہ یہ زمین دیکھی ہے جو کچھ بھی اگانے کے قابل نہیں ہوتی لیکن ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، آسمان سے پانی اتارتے ہیں وہ اس کی رگوں میں اترتا ہے، پھر ہم اس میں سے دانے اور غذا نکالتے ہیں، تم اس کو کھاتے ہو، پھر اسی پانی کے ذریعے اور اس مردہ زمین کو دوبارہ زندہ کر کے ہم اس میں کھجوریں اور انگوروں کو پیدا کرتے ہیں، پھر اسی زمین کو پھاڑ کے اس میں سے ہم چشموں کو جاری کرتے ہیں تاکہ اس کے پھلوں کو تم کھاؤ۔ وما عملته ایدیہم، تمہارے ہاتھوں کا یہ کمال نہیں ہوتا، کبھی بھی ان شجر و حجر کو تم کام میں نہیں لا سکتے، اللہ نے یہ نظام تمہارے لیے بنا دیا۔ پھر فرمایا سبحان ہے وہ ہستی جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا، مخلوق کی صفت یہ ہے کہ وہ جوڑا جوڑا ہے، اور صرف خالق ہے جو وتر ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، فرد ہے، اکیلا ہے، مخلوق میں سے ہر چیز کو اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا۔ اور عجیب بات ہے کہ انسان کی جو حیات ہے اس کو بھی جوڑا بنایا، ایک حیات ہے جو دنیاوی ہے اور اس کے مقابلے میں ایک حیات ہے جو اخروی ہے، یہ بھی جوڑا ہے۔ نباتات میں بھی اللہ نے جوڑے بنائے ہیں، جمادات میں بھی جوڑے بنائے ہیں، حیوانات میں بھی جوڑے بنائے ہیں، ہر چیز میں اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے۔ اور پھر فرمائے یہ رات ہے، اس میں بھی ہماری نشانیاں ہیں، نسلخ منہ النہار، عربی میں سلخ کہتے ہیں جب گوشت کے اوپر سے چمڑے کو کھینچ کے اتار دیں اور گوشت رہ جائے، یہ سلخ ہوتا ہے۔ نسلخ منہ النہار فاذا هم مظلمون، رات میں سے دن کو کھینچ کے نکال دیتے ہیں، تاریکیاں چھا جاتی ہیں۔ پھر یہ سورج دیکھو جو اپنے مدار میں سفر کرتا ہے، نہ دائیں جاتا ہے نہ بائیں جاتا ہے کہ دوسرے ستاروں سے ٹکرا کر دنیا اور کائنات کی تباہی کا باعث نہ ہو جائے، پھر یہ اپنے مستقر پہ پہنچتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، سورج کا مستقر اللہ کا عرش ہے، یہ اس کے نیچے جا کر اللہ کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے طلوع ہونے کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ اس کو اجازت دیتے ہیں، پھر سورج نئے دن کے ساتھ طلوع ہوتا ہے۔ لشمس ينبغي لها ان تدرک القمر والليل سابق النهار، چاند ہے، اس کی بھی منزلیں ہیں، 28 منزلیں چاند کی ہیں، 28 دن وہ طلوع رہتا ہے، ایک دو دن کے لیے غائب ہوتا ہے، پھر دوبارہ آ جاتا ہے۔ اور فرمایا کل عرجون القدیم، جیسے کھجور کے درخت کی شاخ پرانی ہو کے سوکھ کر ٹیڑی ہو جاتی ہے، بالکل ایسا ہو جاتا ہے، یہ اس کے مدارج اور مرحلے ہیں جن سے اللہ اس کو گزارتا ہے۔ سورج کی مجال نہیں کہ چاند کے راستے میں حائل ہو جائے، چاند کی مجال نہیں سورج کے معاملے میں دخل دے، دن کی مجال نہیں اپنے وقت سے پہلے آ جائے، رات کی مجال نہیں کہ دن کو متاثر کر دے۔ فرمائے یہ سارے اس کی قدرتوں کے فیصلے ہیں۔ کل فی فلک یسبحون، آج علم فلکیات ہمیں بتاتا ہے کہ زمین ایک خلا میں ہے، اور بھی زحل مریخ نامی ستارے سیارے خلا میں ہیں، یہ اپنے اپنے سفر میں تیر رہے ہیں، اپنے اپنے طور پہ خلا کے اندر سفر کر رہے ہیں، جس طرح ایک مچھلی پانی میں تیرتی ہے اسی طرح خلاؤں میں یہ سیارے تیر رہے ہیں۔ لیکن آپ اللہ کے قرآن پہ اور اس کی صداقت پہ قربان ہو جائیں، 1400 سال پہلے جب انسان اپنے سر سے اوپر کی دنیا کو نہیں جانتا تھا، وہ فلکیات کو، وہ افلاک کو، وہ اس عالم کے خلاؤں کو نہیں جانتا تھا، اس وقت اللہ نے فرمایا کل فی فلک یسبحون، یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ ایک خلا میں سفر کر رہے ہیں۔ وہ آیت لہم، نشانی ہے کہ ہم نے تمہیں بھی اور تمہاری اولاد کو بھی نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، پھر پانی کو ایسا بنایا کہ کشتی کو اپنے اوپر سہارا دیتا ہے۔ اگر اللہ پانی کو ایسا بناتا کہ اس پر کشتی آتی اور وہ غرق ہو جاتی، تم کبھی بھی سفر نہ کر سکتے۔ فرمایا یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کہا ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث، پھر آخرت کا وہ منظر بھی یاد رکھنا جب سور پھونکا جائے گا۔ اور احادیث میں 3 نفخوں کا ذکر ہے، سور میں تین پھونکے مارے جانے کا ذکر ہے، لوگ بازاروں میں چل پھر رہے ہوں گے، اپنے تمدن کی دنیا میں بسے ہوئے ہوں گے، اس وقت ایک سور پھونکا جائے گا، اس کو نفخت الفزع کہا جاتا ہے، پریشانی اور گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، دنیا کا نظام برباد ہونا شروع ہو جائے گا۔ فرمایا اس کے بعد پھر ایک اور نفخہ ہوگا، اس کو نفخت الزعق کہا جاتا ہے، جو اللہ کے علاوہ اور جن کو وہ چاہے گا خاص خاص فرشتوں کے علاوہ اس کائنات کی ہر مخلوق پہ موت طاری ہو جائے گی، ہر چیز فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ پھر تیسرا نفخہ ہوگا جس کو نفخت البعث کہا جاتا ہے، جب وہ سور پھونکا جائے گا پھر ہر چیز دوبارہ جی کھڑی ہوگی اور میدان محشر میں لائی جائے گی۔ اللہ اس منظر کو بیان کر رہے ہیں، جب قبروں سے اٹھیں گے کہیں گے کون ہے جس نے ہمیں ہماری آرام گاہ سے اٹھا دیا، ان کانت الا صیحتا واحدا، اللہ کہتے ہیں کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے، بس ایک آواز ہوگی جب یہ دی جائے گی تو آنے واحد میں یہ سارے کے سارے انسان اور جن اور مخلوقات اللہ کے سامنے محشر کے میدان میں کھڑے کر دیے جائیں گے، اور مجرم اس وقت ندامت کے ساتھ سر جھکا کے کھڑے ہوں گے۔ کچھ کہنے والے جب جھوٹ بولنا چاہیں گے، اللہ کے نافرمان، الیوم نختم علی افواہہم، اللہ کہتے ہیں ان کے منہ پہ مہرے لگا کے ان کی زبانوں کو گنگ کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ہاں ان کے ہاتھ خود گواہی دیں گے وہ کیا گناہ کرتے رہے، وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اس ہولناکیوں کے اندر ہمیں اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں لے لے۔ سورہ صافات کا آغاز ہوتا ہے، اللہ ستاروں کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں، ہم نے ان کو تین مقاصد کے لیے پیدا کیا، ان زینا السماء الدنیا، ایک تو ہم نے دنیا کے آسمان کو زینت دینا تھی، وحفظا من کل شیطان مارد، سرکش شیطانوں سے تمہیں محفوظ کرنا تھا۔ یہ شیطان جب اوپر سے کوئی خبر لے کے ٹوٹی پھوٹی ہوئی زمین کی طرف آتے ہیں، یہ ستارے شولے برساتے ہوئے ان کے پیچھے جاتے ہیں، ان کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔ اور اس لیے بنایا کہ جب تمہارے پاس میٹرز موجود نہیں ہوں گے، جغرافیے کی ترقیاں نہیں ہوں گی، یا تم ترقیوں کے اندر بھی جنگلوں اور صحراؤں میں پھنس جاؤ گے، پھر ان ستاروں کو دیکھ کر اپنے راستوں اور منزلوں کا تعین کیا کرو گے۔ اللہ نے اس لیے ان ستاروں کو پیدا فرمایا۔ پھر فرمایا احشر الذین ظلموا، وہ وقت جب اللہ ظالموں کو اور جن کی یہ عبادت کرتے رہے اللہ کو چھوڑ کے سب کو میدان محشر میں جمع کریں گے، وہاں مکالمے ہوں گے۔ اللہ نے یہاں دو مکالموں کا ذکر کیا، ایک مکالمہ اللہ کے سامنے مجرم ایک دوسرے سے کریں گے، ایک مرتبہ یہ مکالمہ محشر کے میدان میں ہوگا، پھر دوسری مرتبہ یہ مکالمہ جہنم میں ڈالے جانے کے بعد ہوگا۔ مجرم ایک دوسرے سے سوال کو، اقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا انكم كنتم تاتوننا عن اليمين، جو بہکانے والے ہوں گے، جنہوں نے گمراہی کا جال بچھا کے ان کو اللہ سے اور کتاب و سنت سے دور کیا ہوگا، یہ ان کو پوچھیں گے تم تو دین کا نام لے لے کر ہمارے دائیں طرف سے آتے تھے، تم ہمیں کہتے تھے یہی صحیح ہے، ہاں یہی ٹھیک ہے، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، وہ کہیں گے نہیں نہیں تم ہی اصل میں ایمان لانے والے نہیں تھے، ہمارا تم پہ کوئی زور نہیں تھا، بل کنتم قوما طاغین، سرکش تو تم ہی لوگ تھے، فحق علینا قول ربنا، ہم پر اللہ کا قول سچا ہو گیا، آج اس کے عذاب کو ہم نے بھی چکھنا ہے، ہم نے تم کو گمراہ کیا، ہم تو خود بھی گمراہ تھے، فانہم یومئذ، اللہ کہتے ہیں یہ سارے مجرم بہکانے والے اور بہکنے والے، باطل راستوں کو دکھانے والے اور ان پر چلنے والے، یہ سب لوگ اللہ کے عذاب میں مشترک طور پہ ڈال دیے جائیں گے، الا عباد اللہ المخلصین، ہاں اللہ اپنے خاص چنیدہ لوگوں کو اس رسوائی سے بچائیں گے۔ وہ کہاں ہوں گے؟ ان کے لیے طے کیا ہوا رزق ہے، ان کے لیے میوے ہیں، ان کے لیے عزت اور اکرام ہے، ان کے لیے نعمتوں کی جنتیں ہیں، علی سر متقابلین، وہ جنت میں اپنے اپنے تختوں پہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یطاف علیہم بکأس من معین، بھرے ہوئے جام اس شراب کے جو نہ تو ذہن میں فطور لانے والی ہوگی، اور وہ شراب جس کا رنگ بھی بالکل سفید ہوگا، اور وہ شراب جو درد سر کا باعث بھی نہیں بنے گی، اور وہ شراب جو رگوں میں اترے گی تو راحتیں اور مسرتیں پیدا کرتی چلی جائے گی، اس کے بھرے ہوئے جام ان پر پیش کیے جائیں گے۔ وعندهم قاصرات الطرف عین، اور ان کو اللہ وہ خوبصورت چہرے دے گا جن کے اوپر موٹی اور حسین آنکھیں ہوں گی، ان آنکھوں میں بھی حیا اور شرم کا حسن موجود ہوگا. کأنہن بیض مکنون، فرمایا جیسے شتر مرغ کے انڈے ہوتے ہیں چھپے ہوئے. شتر مرغ کی خوبی ہے وہ اپنے انڈے کو چھپا کے رکھتا ہے، اس لیے اس کے انڈے پہ گرد نہیں ہوتی، غبار نہیں ہوتا، داغ اور دھبے نہیں ہوتے. فرمایا ایسے ہی سفید اور گولڈش، بالکل سفید بھی نہیں ہوتا، بالکل سفید رنگ، سپاٹ رنگ خوبصورتی اور حسن کے خلاف ہوتا ہے، سفید رنگ لیکن گولڈش کلر ہوگا. فرمایا یہ اللہ ان کو نعمتیں دے گا. یہ آپس میں بھی ایک دوسرے سے مکالمہ کریں گے جنتی، ان میں سے ایک کہے گا یقول اینک لمن المصدقین، وہ کہے گا ہاں مجھے یاد آ رہا ہے آج میں جنت میں آ گیا، لیکن دنیا میں میرا ایک دوست تھا وہ مجھے کہتا تھا تو ایمان رکھنے والا ہے، ہم جب مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا اس وقت بھی ہمارا بدلہ ہمیں دیا جائے گا؟ قالوا قال هل انتم مطلعون، یہ جنتی کہے گا وہ میرا دوست جو مجھے آخرت کے بارے میں مشکوک کرنے کی کوشش کرتا تھا، آؤ ذرا دیکھیں وہ کہاں پر ہے. یہ سب جنتی مل کے جہنم میں جھانکنے کی کوشش کریں گے، وہاں پہ دیکھیں گے جہنم کے بیچوں بیچ آگ میں جلتا اور سلگتا ہوا وہی شخص جو اسے اس کی آخرت سے مشکوک اور دور کرنے کی کوشش کرتا تھا، اس کو دیکھ کے یہ اسے کہے گا تاللہ ان کت لتردین، اللہ کی قسم تو مجھے لے کے ڈوبنے ہی والا تھا اگر اللہ کی رحمت نہ ہو جاتی، اس کی نعمت نہ ہو جاتی، آج میں بھی جہنم میں مجرموں کی طرح پیش کر دیا جاتا. افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولى وما نحن بمعذبین، یہ جنتی باتیں کر کر کے خوش ہوں گے، یاد ہے تمہیں اب ہمیں کبھی موت نہیں آئے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ جنت اور جہنم کے درمیان میں موت کو میڈے کی شکل میں لا کے ذبح کر دیں گے اور اعلان کر دیں گے، آج کے بعد جو جہنم میں گیا جہنم میں چلا گیا، جنت میں گیا جنت میں چلا گیا، کسی پر موت نہیں آئے گی. فرمایا اذالک خیر النزل، بتاؤ یہ مہمانی اچھی ہے، ام شجرت الزقوم، یا وہ درخت ہے جو تزقم، تزقم اس چیز کو کہتے ہیں جو دیکھنے میں بھی بھیانک اور کریہ المنظر ہو، جس میں سے بدبو بھی آ رہی ہو، جس کی کڑواہٹ بھی بہت زیادہ ہو کہ زبان پہ رکھی نہ جا سکے. یہ درخت جہنم کے پیندے میں اللہ نے اگایا ہے جس کو زقوم کا درخت کہتے ہیں، اس کا پھل بھی ایسا ہی بدبودار اور کڑوا اور کریہ المنظر ہوتا ہے. فرمایا اس کے پھل ایسے ہیں جیسے شیطان کے سر ہوتے ہیں، ہاں جہنمیوں کو کھانے کے لیے اسی زقوم کا پھل دیا جائے گا. فمالئون منہ البطون، اسی کے اس کڑوے پھل سے یہ اپنے پیٹوں کو بھریں گے، پھر ان کو گرم کھولتے ہوئے پانی کا آمیزہ دیا جائے گا، پھر جب یہ واپس آئیں گے تو سلگتی ہوئی جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے. فرمایا یہ مہمانی لینا چاہتے ہو یا جنتوں کی مہمانی لینا چاہتے؟ اللہ ہمیں جنتوں کا وارث بنائے. پھر اللہ نے سورہ صافات میں ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کا ذکر کیا، بیٹا جگر گوشہ اللہ کے راستے میں پیش کرنے کی یہ مثال چشم فلک نے ابراہیم سے پہلے نہیں دیکھی ہوگی. ایک بیٹا ملا، عمر کی آخری سرحدوں پہ جا کے ملا، بڑھاپے میں داخل ہو چکے تھے ملا، اکلوتی اولاد کے طور پہ ملا. اللہ کہتے اس بیٹے کی قربانی چاہتا ہوں، ابراہیم کوئی سوال نہیں کرتے، وجہ اور تعلیل نہیں پوچھتے، سیدھے اس بچے کو لٹاتے ہیں اور پیشانی کے بل لٹاتے ہیں کہ اگر چہرہ اوپر ہوگا تو ابراہیم کی آنکھوں میں بیٹے کی معصوم چہرے کو دیکھ کر شفقت اور محبت نہ آ جائے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں کہیں تاخیر نہ ہو جائے. بیٹے کو لٹاتے ہیں، آواز آتی ہے ابراہیم آپ نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اللہ کے ہاں آپ کی قربانی قبول ہو گئی. وفدیناہ بذبح عظیم، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس بچے کے بدلے میں اللہ نے جنت سے ایک بہت بڑی قربانی، بہت بڑی قربانی، عظیم الشان بیڑا بھیجا، اس کو ذبح کیا. اللہ کو یہ ادا قربانی کی اتنی پسند آئی کہ قیامت آ جانے تک اللہ نے اس کو سنت ابراہیمی بنا کے ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا. آج بھی عید الاضحیٰ کے موقع پر اس سنت کو مسلمان اپنے اپنے جانوروں کے گلوں پہ چھری پھیر کے زندہ کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد سورہ سعد، اللہ تبارک قسم و تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں اور تکلیفیں دینے والوں کے مقابلے میں آپ کو تسلی دی. تین واقعات ذکر فرمائے، کہا انبیاء پہلے بھی گزرے ہیں، ذرا ان پہ غور کر لیجئے، ان پر بھی آزمائشیں، ان پر بھی تکلیفیں اور بہت سارے مسائل آتے رہے، آپ کو بھی صبر کرنا ہوگا. اصبر علی ما یقولون واذکر عبدنا داوود ذا الایدی، کہا ہمارے داؤد کو یاد کریں جن کو ہم نے قوتوں والا بنایا تھا۔ داؤد علیہ السلام صرف یہ نہیں کہ جسمانی طور پہ قوت والے تھے، صرف یہ نہیں کہ وہ بادشاہی اور ریاست کے اعتبار سے قوت والے تھے، اللہ نے انہیں دین میں بھی بڑی قوت دی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نماز پڑھنا چاہتے ہو نفلی نماز تو تم داؤد جیسی نماز پڑھو۔ کیوں؟ وہ رات آدھی سو جایا کرتے تھے، پھر رات کا ایک پہر جاگ کے نفل اور تہجد پڑھ کے گزارا کرتے تھے، اور رات کے آخری حصے میں پھر سو جایا کرتے تھے۔ یہ داؤد کی زندگی کا معمول تھا۔ اور فرمایا اگر تم روزہ رکھنا چاہتے ہو نفلی روزہ تو داؤد جیسے روزے رکھو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک دن وہ روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن روزہ افطار کرتے تھے یعنی چھوڑ دیتے تھے، پھر ایک دن روزہ رکھتے ایک دن چھوڑا کرتے تھے، اور جب کبھی اللہ جہاد کے لیے بلاتا تھا تو ثابت قدم ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں وہ قوتوں والا داؤد، انا سخرنا الجبال معه، ہم نے پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کیا تھا۔ جب وہ ہماری دی ہوئی کتاب کو پڑھتا اور تلاوت کرتا تھا یہ پتھر کے پہاڑ بھی اس کے ساتھ اس نغمہ خانی میں شریک ہو جاتے تھے، اور آسمان پہ اڑتے ہوئے پرندے بھی جھنڈ کے جھنڈ جمع ہو جایا کرتے تھے۔ ہم نے اس کو بادشاہی دی، ہم نے حکمت دی، ہم نے فیصلے کرنے کی قوت اور اختیار دیا۔ اور فرمایا وہ یاد کرو جب دو لوگ اس کے گھر کی دیوار پھلانگ کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، اس غیر فطری اور غیر معمولی طریقے سے آنے والوں کی آمد پہ داؤد علیہ السلام ڈر جاتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں لا تخف، داؤد آپ گھبرائیں نہیں، بادشاہ تھے، قوتیں موجود تھیں، لیکن طریقہ کار ان کا ایسا تھا کہ داؤد علیہ السلام ڈر گئے۔ انہوں نے کہا ڈرنے کی بات نہیں ہے، ہمارے درمیان ایک جھگڑا ہے، خصمانی بغا بعدنا علی بعض فحکم بیننا بالحق، ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں، انصاف کریں، سیدھا راستہ ہمیں دکھائیں۔ کہنے والا کہتا ہے میرا بھائی ہے، یہ بھائی دینی بھی ہو سکتا ہے، بھائی خونی بھی ہو سکتا ہے، یہ بھائی شریک کاروبار بھی ہو سکتا ہے۔ کہا یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں، ولی نعجت واحدہ، میرے پاس ایک ہے، فقال اکفلنیھا وعزنی فی الخطاب، اور یہ مجھے کہتا ہے یہ ایک بھی مجھے دے دو، اور جس طریقے سے اس کو اللہ نے مال میں مجھ پہ فوقیت دی ہے، گفتگو میں، ذہانت میں، صلاحیت میں بھی یہ مجھ پہ فوقیت رکھتا ہے، اس لیے اپنی تیز زبانی کی وجہ سے مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، میں پریشانی میں ہوں، آپ فیصلہ کر دیجئے۔ داؤد علیہ السلام دوسرے کی بات سنے بغیر کہتے ہیں لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجی، ہاں ہاں اس نے تجھ سے اگر 99 دمبیاں ہونے کے باوجود ایک دمبی کا سوال کیا ہے، اس نے تو تیرے اوپر ظلم کیا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور پھر وہ ایک سچائی کو بیان کرتے ہیں، ہاں اکثر کاروبار میں یا کسی کام میں شریک ہونے والے ایک دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ امکانات زیادہ ہوتے ہیں حق کو مارنے کے، دوسرے کا حق آپ کے ہاتھ اور آپ کی دسترس میں ہوتا ہے، چاہے تو آپ اسے جو ہے وہ غلط طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ فرمائے لیکن ہاں الا الذین آمنوا، جن کو اللہ ایمان دیتا ہے، عمل صالح دیتا ہے، یہ تھوڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے دوسرے کے حقوق کو پامال نہیں کرتے۔ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، داؤد سمجھ گئے کہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے، استغفار کیا، رکوع کرتے ہوئے، رجوع کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں گر گئے۔ یہ کون سی بات تھی جس میں اس وجہ سے ان کو آزمایا گیا تھا؟ اس کی تفصیل نہ کتاب میں موجود ہے نہ سنت رسول میں موجود ہے، یہ واقعہ ضرور موجود ہے اور بعض مفسرین کے اشارات ہیں، فیصلہ کرنے میں ایک کی رائے سننا کافی نہیں ہوتا، اس سے غلط فیصلہ ہو جاتا ہے، رائے ہمیشہ دونوں فریقین کی سن کے پھر فیصلے کے آخر تک پہنچا جاتا ہے۔ یہ اس کے علاوہ جو آزمائش مقصود تھی اس معاملے اور اس قصے کے نتیجے میں داؤد علیہ السلام سمجھ گئے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو گئے۔ پھر اللہ بالکل بیچوں بیچ یہاں پہ ایک عجیب مسئلہ سمجھاتے ہیں، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتی، قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد سمجھا دیا، اس قرآن کے نزول کا مقصد ہے لوگ اس میں تدبر کریں، اس کے معانی کو سمجھیں، مفاہیم کو سمجھیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کتاب اللہ کے لفظوں کو پڑھنے والے تو شاید موجود ہوں، یہ بھی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے، لیکن کتاب اللہ کو سمجھنا، اس کا علم، اس کا فہم، اس کے معانی میں تدبر، یہ آج قصہ ماضی بن چکا ہے۔ صحابہ کرام کو جو عروج ملا اس کتاب کو سمجھنے کی وجہ سے ملا۔ اس کتاب کو سمجھنا صرف صاحبان منبر و محراب کا کام نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اپنی اپنی استطاعت کے بقدر اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ پھر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا، کہا ہم نے اسی داؤد کو بہت ہی عالی شان بیٹا سلیمان عطا فرمائے. نعم العبد, اللہ کہتے ہیں بہت بہترین عمدہ یہ ہمارا بندہ تھا, رجوع کرنے والا تھا. ان کی زندگی کا ایک واقعہ بھی ذکر فرمایا, اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت سے گھوڑے دیے ہوئے تھے اور بہت ہی عجیب و غریب. اللہ نے قرآن میں ان کی دو صفات بیان فرمائی, الصافنات الجیاد. صافنات وہ ہے جب گھوڑا سرپٹ بڑی تیزی کے ساتھ جوبن میں دوڑ رہا ہوتا ہے تو تین ٹانگوں کو اکٹھا اٹھا کے اکٹھا رکھتا ہے, اس کو الصافنات اصیل گھوڑا کہا جاتا ہے. الجیاد برک رفتاری سے دوڑنے والے, یہ عجیب و غریب گھوڑے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے نعمتوں میں عطا فرمائے تھے. فقال انی احببت حب الخیر, اس کی دو تفسیریں. ایک تفسیر ہے جو امام ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے کی ہے, وہ کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام عصر کی نماز یا پھر کوئی اور عبادت تھی جو اس وقت میں غروب آفتاب سے پہلے پہلے کیا کرتے تھے, لیکن ایک دن گھوڑوں کے اسطبل میں چلے گئے اور ان کی شان و شوکت کو, ان کی تعداد کو دیکھ کے ان کی پنڈلیوں پہ اور ان کی گردنوں پہ ہاتھ پھیرتے رہے. اس وقت کے اندر یہ سارا وقت جو ان کی عبادت کا اور وظیفے کا یا نماز کا تھا وہ گزر گیا, سورج غروب ہو گیا. سلیمان علیہ السلام پریشان ہو گئے. ردوہا علی فطفق مسحم بالسوق والاعناق فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی, وہ کہنے لگے میں نے اس مال کی محبت میں اللہ کی ذکر کو چھوڑ دیا, یہ میرے لائق نہیں تھا. اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور بخشش مانگنے والے ہو گئے. ایک تفسیر یہ فرمائی گئی ہے. دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہاں منظر ایسا نہیں ہے, بلکہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جب گئے اور انہوں نے ان گھوڑوں کو دیکھا, انہوں نے خوش ہو کے اللہ کے سامنے انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی ای لاجل ذکر ربی, اپن گھوڑوں کی جو گردنوں پہ اور ان کی پنڈلیوں پہ ہاتھ پھیرا اور کہا کہ یہ گھوڑے ہیں جن کو میں نے اللہ کی یاد میں رکھا ہوا ہے. کیوں؟ میں ان کے ذریعے جہاد کرتا ہوں, میں ان کے لیے اسلام کی سربلندی کا کام لیتا ہوں, میں ان کے ذریعے کفر کو نیچا کرتا ہوں. ردوہا علی فطفق مسحم بالسوق والاعناق, تو خوشی سے وہ یہ ہاتھ پھیر رہے تھے. یہ تفسیر اور لوگوں نے کی ہے, دوسرے مفسر نے فرمایا یہ دونوں تفسیریں ٹھیک ہو سکتی ہیں, دونوں اپنے اپنے محل میں ٹھیک ہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ, پھر اللہ کہتے ہیں سلیمان کو ہم نے ایک اور طریقے سے بھی آزمایا, جب ان کی کرسی پہ ایک مردہ جسم کو ڈال دیا, پھر سلیمان کو مسئلہ سمجھ آ گیا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہو گئے. یہ واقعہ کیا ہے؟ یہ ہمیں تاریخ اور سنت کی مستند روایات سے پتہ نہیں چلتا. تفسیری روایات میں تو بہت کچھ ہے. صحیح بخاری کی روایت میں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے. بعض مفسرین نے ان دو باتوں کو ملانے کی بھی کوشش کی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایک رات سلیمان علیہ السلام نے قسم کھائی, کہا کہ آج میں 70 یا 90 بیویوں کے پاس جاؤں گا, ہر بیوی میں سے اللہ مجھے ایک شہ سوار بچہ عطا کرے گا اور وہ پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا. سلیمان علیہ السلام سب بیویوں کے پاس تشریف لے جاتے ہیں, لیکن ان میں سے کسی بیوی کو بھی امید نہیں ہوتی سوائے ایک بیوی کے, اور جب اس بیوی کے ہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ ناقص بچہ پیدا ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سلیمان یہ کہہ دیتے کہ انشاءاللہ ایسا ہوگا تو اللہ اس کو ضرور ایسا کر دیتے, اور اللہ ان 70 بیویوں سے واقعتاً سلیمان کو 70 مجاہد اور شہ سوار عطا فرما دیتے, لیکن انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا, اللہ نے ان کی آزمائش کر لی. پھر اللہ ایوب علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں, 12 سال تکلیف میں کاٹے, جسمانی بیماریاں اور پھوڑے پھنسیاں, اور یہاں تک کہ ساری اولاد ہلاک ہو گئی, مال ہلاک ہو گیا, کاروبار ختم ہو گیا, ایک بیوی رہ گئی جو خدمت کیا کرتی تھی, آپ کے لیے معاش بھی اکٹھا کیا کرتی تھی. حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اللہ جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام کو یاد کروا رہے ہیں کہ 12 سال 2, 4, 5, 10 دن کی بیماری آدمی کو بے صبرا بنا دیتی ہے. ایوب کا صبر دیکھو, 12 سال صبر کرتے رہے, شکایت کا کلمہ اللہ کے سامنے نہیں رکھا, اور جب تکلیف کی نسبت کی وہ نسبت بھی شیطان کی طرف کی. مسنی الشیطان بنصب وعذاب, اے اللہ تو تو رحم کرتا ہے, یہ تکلیف تو شیطان کی وجہ سے مجھ پہ آ گئی ہے. پھر جب وقت آ گیا ہم نے کہا ارکس برجلی کا ہادہ مختصل بارد و شراب, ایوب علیہ السلام کو کہا آپ اپنے پاؤں کو یہاں پہ رگڑیے, دیکھیے میٹھے پانی کا چشمہ نکلتا ہے. ایوب علیہ السلام پانی پیتے گئے, جسم کے اندر کے امراض شفا میں بدلتے گئے, اور اس پانی سے جب غسل فرمایا اللہ نے آپ کے پورے جسم کو صحت میں ڈھال دیا. پھر اللہ نے مال بھی دیا, اولاد بھی دی اور خاندان بھی دیا, اور اس بیماری کے دنوں میں ایک دن اپنی بیوی سے شکایت پیدا ہو گئی تو قسم اٹھا بیٹھے کہ میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ جب بعد میں صحت یاب ہوئے اللہ نے کہا وَخُذْ بِيَتِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، ایوب 100 کوڑے مارنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اس قسم کو پورا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک جھاڑو لے لو اور اس میں 100 تنکے ڈال لو، وہ ایک ہی ضرب میں مار لو، تمہاری قسم ادا ہو جائے گی۔ انا وجدناہ صابرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے عہد مبارک میں ایک آدمی کا فیصلہ کیا تھا جس نے بدکاری کا ارتکاب کیا تھا، نحیف تھا، کمزور تھا، معذور تھا، عین ممکن تھا کہ اگر 100 کوڑوں کی سزا بعین ہی نافذ کی جائے گی یہ دنیا سے چلا ہی جائے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کو کہا تھا ایک جھاڑو تیار کرو، 100 تنکے اس میں ڈالو اور ایک ہی ضرب سے اللہ کی حد کو نافذ کر دو۔ اس کے بعد سورہ زمر ہے، اللہ تبارک قسم و تعالی قرآن مجید کی شان بیان کرنے کے بعد توحید کا ذکر فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ مشرک، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے جھوٹ بولیں گے، کہیں گے نہیں نہیں ہم شرک کرنے والے نہیں تھے، ہم شرک نہیں کرتے تھے، وہاں تاویلات توجیہات کریں گے، ہم جن لوگوں کو پکارتے تھے حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے، رزق کی وسعت کے لیے اور اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے، ہم جن دروں پہ آستانوں پہ جھکتے تھے ہم ان کو خدا نہیں سمجھتے تھے، ہم اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مشرک ہیں، اللہ کو وہ قریش مکہ، وہ کفار مکہ جو قرآن کے اصل مخاطب تھے، جو مشرکین اصلی تھے، اللہ کہتے ہیں وہ بھی یہی کہتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، اس کی ربوبیت کو جانتے تھے، لیکن کہا کرتے تھے کہ ہم یہ بت، یہ لات منات عزا، یہ حبل، یہ فلاں فلاں فلاں، یہ اللہ تک لے جانے کے ذریعے ہیں، اس تک ہم ان کے بغیر نہیں پہنچ سکتے، یہ وسیلے کا شرک ہے۔ فرمایا جس میں یہ مشرک ہمیشہ سے مبتلا نظر آتے ہیں، کئی اللہ کی تخلیق کے مظاہر دیکھو، اللہ جب بچے کو پیدا کرتا ہے 3 اندھیروں میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ کا اندھیرا ہوتا ہے، رحم مادر کا اندھیرا ہوتا ہے، وہ پردہ مشیمہ، وہ پردہ، وہ جھلی جس کے اندر بچہ پیک ہوتا ہے، وہ اندھیرا ہوتا ہے، ان سارے اندھیروں میں سے سماعت، بصارت، عقل و شعور کی قوت دے کے اللہ تمہیں اس روشن زمین پر پیدا کرتا ہے، یہ اس کی تخلیق کے مظاہر ہیں۔ پھر اللہ نے مشرک کی مثال عجیب طریقے سے دی، فرمایا ضرب اللہ مثلا رجلا، جو مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ اور کئی لوگوں کو بھی راضی کرنا چاہتا ہے، ان کے نام پہ نظر نیاز قربانی کرتا ہے، ان کے سامنے دعائیں حاجتیں رکھتا ہے، ان کو سجدے رکوع کرتا ہے، ان کو اللہ والے اوصاف دیتا ہے، فرمایا اس کی مثال اس غلام کی سی ہے جس کا ایک مالک نہیں کئی مالک ہوتے ہیں، پھر جس غلام کے کئی مالک ہوتے ہیں اس کے مفاسد اور اس کے نقصانات کیا ہیں وہ ہر آدمی سمجھتا ہے۔ فرمایا مشرک کی مثال ایسے ہے، اور وہ جس نے صرف اللہ کو مانا، صرف اللہ کے سامنے جھکا، صرف اللہ کو اپنا رب کہا، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جو ایک مالک کا غلام ہوتا ہے، اس میں راحت ہی راحت ہے، اس میں آسانی ہی آسانی ہے۔ اور اللہ نے مشرکی نفسیات کو بھی یہاں پہ پکڑا اور فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو مشرک ہوتا ہے اس کی نفسیات یہ ہوتی ہے جب صرف اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے اس کے دل میں گھٹن پیدا ہونا شروع ہو جاتی، اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے، جب صرف یا اللہ مدد کہا جائے یہ اس کو قبول نہیں ہوتا، اور جب وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اور چیزوں کو، اور ہستیوں کو، شخصیات کو اللہ کے ساتھ ملایا جاتا ہے، اذا ہم یستبشرون، وہ خوش ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ مشرک کی نفسیات ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ نے توبہ کے دروازے کا کھلے ہیں اور فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ پیغمبر اگر آپ بھی، اللہ نے آپ کو بچا لیا، اگر آپ بھی شرک کرتے اللہ آپ کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا۔ اللہ ہمیں شرک سے بچنے اور توحید میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا تَوْفِيقُنَا إِلَّا بِاللَّهِ۔